पराकृतिरी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरादरुणबिंबलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरे ओं नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म देवो नमः प्रश्न है कि परमात्मा जीव के साथ बहुत स्नेह करते हैं और वे मिले कैसे, तो स्नेह से मिलेंगे वो हमारे उद्योग से नहीं। कब हो के करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सने ही। बिना हेतु सने करने वाले, बिना ही कारण कृपा करने वाले, कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, दुगुनी कृपा हुई। बिना हेतु सने करने वाले अकारण कार्मिक भगवान वे कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, तो वे कृपा करके देते हैं तो दर्शन भी कृपा से ही देंगे। हम लोग सांसारिक आदमी ऐसा जानते हैं कि कोई चीज कीमत से मिलती है, कुछ कीमत दी जादू से मिलती है। ऐसे परमात्मा का भी कुछ साधन किया जाएगा तो परमात्मा मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है और ऐसी बात है भी, पर साधन के द्वारा खरीद सके ऐसी बात नहीं है। जैसे हम चीज खरीदते हैं, अगर ये 100 रुपयों की घड़ी है, 100 रुपये में मिलती है तो दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे हैं, कब लगे। हम जिस किसी वस्तु को खरीदेंगे जो मूल्य दिया जाएगा उससे कम मूल्य की होगी। हम किसी साधन से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहेंगे तो वो साधन परमात्मा से अधिक मूल्य का होना चाहिए। उससे अधिक नमोस्तिक कुतोन्य भगवान के समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे होगा। 100 रुपये से हमारा ईश्वर अधिकार होता है तो 95 रुपये की चीज होगी। हमारा अधिकार कमजोर पर होता है, कम पीढ़े पर हमारी विद्या का अधिकार होगा, कम बल पर हमारे बल का अधिकार होगा, कम योग्यता पर हमारा योग्यता का अधिकार होगा। तो भगवान पर अधिकार भगवान से अधिक बल वाले का होगा और अधिक कोई संभव नहीं है। तो सांसारिक वस्तुएं जैसे मिलती है ये तरीका परमात्मा की प्राप्ति का नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति क्या है, जैसे बालक होता है गोदी में, वो अगर माँ को खरीदना चाहे तो क्या माँ का मूल्य दे सकता है, तो वो क्या करे, वो रोए, दीन को रोए, रोने पर माँ पिघल जाती है। माँ के कितना ही बल हो, बालक के रोने के अगर अगाड़ी उसका बाल मात हो जाता है, बल तुच्छ हो जाता है। ऐसे प्रभाव भगवान की उत्कट अभिलाषा, केवल चाहना, उस चाहना के बीच में दूसरी कोई चाहना ना हो, वो चाहना उत्कट अभिलाषा होती है। तो वो चाहना ही ऐसी एक चीज है भगवान को खींच लेती है। भगवान को साधन के बल पर नहीं ले सकते, निर्बलता के पर ले सकते हैं। सुने नहीं मैंने, निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो बल भरत्यो मेघ सजो नहीं काम निर्बल वह बलराम पुकारो तो आयोवा देना। तो किसी साधन के द्वारा नहीं हम खरीद सकते, हमारी केवल अभिलाषा भीतर की चाह, उस अभिलाषा में दूसरी अभिलाषा सब खत्म हो जाए। वो अभिलाषा दो तरह की होती है, एक इच्छा होती है एक आवश्यकता होती है। इच्छा है वो सांसारिक पदार्थों की होती है, आवश्यकता परमात्मा की होती है। इच्छा साधारण रीति से इच्छा कर आवश्यकता का विश्लेषण नहीं होता, परंतु तात्विक बात है कि इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं होती है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई जल लाभ हो जल लोभ अधिक इच्छा बढ़ती चली जाएगी। अगर आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है, इच्छा मिटती है और आवश्यकता पूर्ण होती है। तो परमात्मा की आवश्यकता अनुभव करें। आवश्यकता और इच्छा में क्या फर्क है? जो हमारा शरीर है, इंद्रियां है, अंतःकरण है, मन बुद्धि है, मैंपन है, इसमें होती है इच्छा। और आवश्यकता जो स्वयं आप है, ममई वायुशो जीव लोके जीव भूत सनातन, साक्षात परमा का अंश हो आप, उस अंश में उसमें आवश्यकता पैदा होती है। आवश्यकता खुद की होती है, इच्छा शरीर की होती है। दो विभाग है, एक हमारा शरीर है, एक हम शरीर ही है, शरीर वाले हैं। तो शरीर वाला है वो परमात्मा का अंश है, और शरीर है ये प्रकृति का अंश है। तो शरीर को लेकर इच्छा होगी खाने की पीने की रहने की आराम की सुख की भोग की आदर की प्रशंसा की वाह वाह की, ये सब इच्छाएं होगी। तो इच्छा जागृत होती है, इच्छा के बाद जब परमात्मा की आवश्यकता जागृत होती है, उसको साधक जल्दी समझता नहीं है, परंतु वो खुद की होती है। खुद की कैसे मिले परमात्मा, कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे परमात्मा मिल सकता हूं, ऐसी उत्कट अभिलाषा लगे। उस अभिलाषा में इच्छा सब खत्म हो जाए। जोर से आवश्यकता जागृत होती है तो सब इच्छाओं को खा जाती है, और संपूर्ण इच्छाओं को खाते ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। ये जो संसार की उत्पन्न नष्ट होने वाली पदार्थों की जो इच्छा है, कामना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, मांगना है, ये है, ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। तो वो आवश्यकता जागृत हो सी, उसमें ताकत है। जान करके इच्छा को नहीं मिटा सकते, कामना का जान कर मिटा नहीं सकते, कम कर सकते मुख और करे गौण करके मुख कर सकते हैं, पर मिटा नहीं सकते। मिटती है परमात्मा की कृपा से और आवश्यकता की जागृति से। ये जो कामना है, ये एक साधारण कामना होती है, एक विशेष होती है, एक अनन्य होती है। जैसे गौ अपना बच्चा देती है तो बच्चे पर गाय का बहुत स्नेह होता है, उसको छोड़ना चाहती नहीं, छोटे बच्चे को प्यार करती है, चाटती है, स्नेह करती है। परंतु चराने के लिए जब चरवाहा लाठी लेकर जाता है, मारने लगता है, तो मारने के कारण वो जंगल में चली जाती है। जंगल में चली जाती है तो घास खाती है, भूखी है, घास खाती है, घास खाती है, घास खाते खाते ऐसे हुंकार करती है, बछड़ा याद आ जाता है, मुख से घास गिर जाता है, बछड़े में प्रिय होता है। जब शाम की भगत चला कर वो छोड़ता है तो सबसे पहले भागती है, भागने बाद ही गौ का प्रेम करती है। तो गौ का बछड़े में भी प्रेम है, घास में भी प्रेम है, पर खुद में प्रेम है, खुद में प्रेम है, वो अनन्य है। घास में गौण है, बछड़े में मुख्य है। तो गौण प्रेम छूट जाता है मुख्य प्रेम के लिए, और अनन्य प्रेम के लिए मुख्य प्रेम भी छूट जाता है। तो अनन्य आवश्यकता होती है अपनी। बछड़े को नहीं छोड़ना चाहती, पर लाठी से मारते हैं तो चल जाती है। तो लाठी जो अपने में स्नेह है, लाठी खाना नहीं चाहती, वो अनन्य प्रेम है। और घास में भी वो है, क्यों वो आधार है जीने का, इस अवसर में भी है, परंतु बछड़े के लिए घास को छोड़ देती है और अपने लिए बछड़े को छोड़ देती है। ऐसे अपने आप जो स्वयं हो, जो कि परमात्मा का अंश है, मैं वही वारिश हो जीव लोके जीव भूत सनातन जीव रूप बना हुआ अनाधिकार से परमात्मा का अंश है, उस अंश में जब जागृति होती है मिलने की खुद की, इन दोनों को पहचानने में साधक जरा असमर्थ होता है कि मन की इच्छा है, ये बुद्धि की इच्छा है, अहम की इच्छा है कि अंग के साक्षी की है। तो अंग के साक्षी की जो है वो आवश्यकता है, वो इच्छा बढ़ने वाली नहीं है कि भगवान मिल गए तो फिर इच्छा रहे, वो पूर्ण होने वाली है। इच्छा है, जिज्ञासा है, कामना है, जो भगवान की है वो भगवान की है, वो पूरी होती है और मिटती नहीं है। यार इच्छाएं मिटती है और बढ़ती है और घटती है, घटती है मिटती है, और जो विशेष जागृत होती है मानो उत्पन्न होती है, बढ़ती है और बढ़ती है फिर घटती है, घटती है और मिटती है, ये इच्छा में है। सांसारिक जितनी इच्छाएं हैं उनमें ये घटना बढ़ना ये होगा, पर परमात्मा की जब जागृति होती है वो परमात्मा मिले वो घटती नहीं है, वो बढ़ती है, प्रतिक्षण वर्धमान है, बढ़ती है। वो बढ़ती ऐसी है कि संसार की संपूर्ण इच्छाओं को खा जाती हो, सब इच्छाएं मिट जाती है। अनन्यास्तो माम ये जना पर वापस हुई तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहां अनन्यास चिंतन अन्य अन्य चिंतन होता नहीं, दूसरा चिंतन सुहाता नहीं। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहात नहीं। विषय सुख स्वाद, निद्रा स्वाद नहीं, हंसी दिल की स्वाद नहीं, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत, जगत की प्रीति सुहाती नहीं और बातें सुहाती नहीं। एक वो लगन लगती खुद की लगन, तो वो खुद की लगन जागृत होते ही इन सब इच्छाओं को खा देती है, उसको आवश्यकता कहते हैं। व्यवहार में आवश्यकता और इच्छा की आवश्यकता, एक भोजन आदि की आवश्यकता मानी है, वो आवश्यकता शरीर की है और ये आवश्यकता खुद की है। वो खुद की आवश्यकता में लगती है फिर कोई संबंध नहीं रहता, कोई संबंध उसको दबा नहीं सकता, किसी के हाथ की बात नहीं रहती। मीराबाई का कितना ही कष्ट दिया परंतु हटती ही नहीं। प्रहलाद जी को तो 52 त्रास दी, तरह तरह की त्रास दी, समुद्र से समुद्र में पकड़ा, पर्वतों में भिगाया, पर्वतों पर से गिराया, ऊपर पर्वत चढ़ दिए गए, आग लगा दी गई, विष दे दिया गया, सांप भेजा गया, सिंह छोड़ा गया, ये कितनी छोड़ी, कितनी प्रतिकूलता आ जाए, परंतु वो छूटी नहीं। वो छूटे कैसे, वो स्वयं की, स्वयं की, स्वयं जैसे नित्य है ऐसे उसकी आवश्यकता भी नित्य है, और इच्छा है ये अनित्य है, अनित्य वस्तु की है, और शरीर शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों को लेकर होती है, ये सीमित होती है, मानो दायरे में होती है, घेरे में आती है, और वो असीम होती है। तो वो खुद की जागृत होती है तो आप साफ छूट जाती है, सांसारिक इच्छा छोड़नी नहीं पड़ती, उसको त्याग करना नहीं पड़ता, स्वतः छूट जाती, सुहाती नहीं। इस वजह से विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात, ये पांचों न सुहात, ये सुहाती नहीं है, वो छोड़ता नहीं है, सुहाती नहीं। कोई संसार की भोग संसार की पदार्थ, संसार में दो ज्यादा आकर्षण है, एक तो रुपयों का और एक भोगों का, संग्रह कर लें और भोग भोग रहे, ये दोनों इच्छा मिट जाती, ये स्वाति नहीं। भोग की इच्छा हो तो स्वाति नहीं, रुपयों की इच्छा तो स्वाति नहीं, तो मिट जाती है। ये बड़ा भारी एक सत्य है कि जो आपको भीतर से स्वाति नहीं है वो मिट जाएगी, और जो लग जाती है वो पूरी हो जाएगी। ये दो भगवान का एक कायदा है। सांसारिक भी आवश्यकता आप समझ लोगे तो वो पूरी हो जाएगी, मानी इच्छा ठीक ही नहीं, इच्छा मिट जाएगी। इस वास्ते खुद की एक लगन लगती है, उस पर शरीर की परवाह नहीं होती। शरीर कितना ही दुख दे, कितना ही कष्ट दे, मीरा भाई को कितना दिया, जहर पिलाया गया, सांप भेजा गया, सिंह भेजा गया, कुछ भी करो, वो एक लागी लगन है। लागी लगन है वो कैसे मिटे सावरिया, वो मिटती नहीं, भीतर भीतर से ठेर खुद से पैदा होती है। तो वो आवश्यकता कहलाती है स्वयं की। एक शरीर है, एक शरीर ही है, तो शरीर ही को लेकर के आवश्यकता होती है। वो आवश्यकता जागृत होती है, उसमें परमात्मा प्राप्त होता है। भगवद गीता में अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, आठवां अध्याय का 14वां श्लोक है। ये कहता है अनन्य चेता, मेरे सिवाय कोई और इच्छा न हो, कोई कर एक बाण करुणा निधान की, शोक प्रिय जागे गति न आन की, कोई इच्छा नहीं, जीने की भी इच्छा नहीं है, लोक परलोक कोई इच्छा नहीं है, मैं जीता रहूं ये भी इच्छा मिट जाती है। तो अनन्य चेता एक बात, ऐसा अन्य एक परमात्मा की लालसा, परमात्मा कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मिले परमात्मा, कैसे मिले, ये अनन्य अन्य इच्छा नहीं है। और सततम और नित्य से तीन पद आए, तो कोई और इच्छा ना हो। और सततम का तात्पर्य है कि जिस दिन ये सुना कि परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, मेरे को भी हो सकती है, परमात्मा के मिलने का रिवाज है, इच्छा है, और मिल सकते हैं, मिलते हैं, मेरे को भी मिल सकते, जिस दिन ऐसी जती उससे वो ऐसी बढ़ती रहे, मरने तक छूटती नहीं, मिटती नहीं, कम पड़ती नहीं, ये है सततम अनंत चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य सा। नित्य का अर्थ क्या, नींद खुले तब से लेकर नींद आ जाए तब तक, होश आवे तो होश जब बंद हो तब तक। सांसारिक काम करेगा परंतु भीतर से वो लालसा नहीं मिटेगी, काम में भूल हो जाएगी, काम में कहीं भी छूट जाएगा, परंतु वो हरदम रहेगी, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते चार समय, वो एक भीतर में लालसा, वो स्मृति कहते हैं भगवान की, मीठी याद, मीठी मीठी भगवान है, भगवान है, कैसे है इसका पता नहीं, कहाँ है इसका पता नहीं, क्या करते हैं इसका पता नहीं, और इसकी जरूरत नहीं, कहाँ है, कैसे है, क्या करते हैं, किसको अपनाते हैं, किसको, इसकी हमें जरूरत नहीं, हमें तो उसकी प्राप्ति होनी चाहिए, मैं तो उसको चाहता हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ, कुछ एक है। परमात्मा के रूप का पहले विचार मत करो और उसके स्वभाव का भी विचार मत करो, पहले आ है कि वो दयालु है, कृपालु है, अपने है, अपना कोई नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, मैं कहता ये मैंपन भी अपना नहीं है, ये सब प्रकृति का है, मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे, मेरे तो एक भगवान है। अपने जो अहंकार में काम करता हूं, मैं जाता हूं, मैं कहता हूं, ये मैं भी अपना नहीं है, क्योंकि गाढ़ नींद में मैं छूट जाता है, जागृत में स्वप्न में मैंपन रहता है, जब घोर निद्रा आती है गाढ़ कैसी, उस निद्रा में मैंपन डूब जाता है, अविद्या में लुप्त हो जाता है और मैं रहता हूं। जगने पर कहता है मैं ऐसा सुख से सोया, मेरे कुछ पता नहीं था, तो कुछ पता नहीं था ये तो पता था ना, कुछ भी पता नहीं था, ये पता तो ये स्वयं को था, वह अहम नहीं था, मैंपन नहीं था, तो मैंपन से आप अलादे हो, क्यों गाढ़ सुषुप्ति में आपका अनुभव सत्ता मालूम होती है, मैंपन का इंद्रियों का मन का अभाव मालूम होता है, और कल त्रय परसों से लेकर मैं लगातार मैं तो रहता हूं, और इंद्रियां अंतःकरण शरीर ये एकदम सुप्त हो जाते हैं, सूख जाते हैं, इनको कुछ पता नहीं रहता, परंतु स्वयं रहता है, स्वयं निरंतर रहता है, ना नींद में कुछ भी पता नहीं था, जागृत स्वप्न का पता नहीं था, तो पता नहीं था इसका पता था उस समय भी, उनके अभाव का अनुभव गाढ़ नहीं उठा तो अपनी सत्ता निरंतर रहती है। मन बुद्धि इंद्रियों का अभाव का अनुभव होता है, मन स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को नहीं हुआ। शरीर के अभाव का अनुभव होता है, मान बल का अभाव का अनुभव होता है, धन आदि के अभाव का अनुभव होता है, विषयों भोगों का अभाव का अनुभव होता है, सबके अभाव का अनुभव करने वाले आप हो, पर आपका अनुभव कभी नहीं होता, आपके अभाव का अनुभव नहीं होता। वो जो आप रहते हो स्वयं, वहां जागृति होती है आवश्यकता, तो वो जागृत होती है तो वो सुषुप्ति में भी मिटती नहीं है, सुषुप्ति में भान नहीं होता। सुषुप्ति में ऐसा भान नहीं होता कि मैं परमात्मा को चाहता हूँ, भान नहीं होता, परंतु वो आवश्यकता होती है, वो एकदम रहती है भीतर से, अपनी सत्ता अपना रहता, अपनापन मैंपन अपनी सत्ता रहती है, उस सत्ता में वो भीतर रहती है। तो अनन्य चेता सत्ता और नित्य सत्य बात, और कोई चाहना नहीं, कुछ भी चाहना नहीं है। वे चाहनाएं आवश्यकता जागृत होने पर मिट जाती है। पहले तो उद्देश्य बनता है, लक्ष्य बनता है कि मेरे को परमात्मा प्राप्ति करनी है, लक्ष्य पहले बनता है, लक्ष्य बन करके उसमें चलता है, चिंतन करता है, जप करता है, कीर्तन करता है, स्वाध्याय करता है, पढ़ता है, ध्यान करता है, समाधि करता है, ये करता है, ये करते करते फिर भेद भीत में होता है, साधन करते हैं, करने पर साधन होता है, फिर आप साफ होता है और मीठी मीठी याद आती है, प्रियता है उसी में, उसके चिंतन में उसे याद में प्रियता होती है, और फिर याद करता नहीं याद होता है। जैसे किसी आदमी को एकदम 10,000 रुपये मिल जाए और यहाँ आज बैठ गया तो बीच बीच में रुपये मिल गया आता थी, ऐसे इससे विलक्षण वो तो पीछे आ जाए, विलोक वियोग होने वाला है, और परमात्मा वियोग होने वाला नहीं है, वो तो नित्य योग है परमात्मा के साथ में, ऐसी मीठी मीठी याद आती है और उनमें रहा नहीं जाता। हे निमानी हरि बिना रहो रे जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो वने देखा बिना रहो ये न जाए, भला जीवन देखा बिना रहो ये न जाए, सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो मारो लग गयो प्रेम बिहारी तो, दिन नहीं भूखरे न नहीं निधिया, दिन नहीं आ दिन नहीं भूखरे न नहीं निधिया, दिन नहीं भूखरे न नहीं नींद नहीं आती, भूख नहीं, वो छोड़ता नहीं, अन्न त्याग नहीं करता, प्यास त्याग नहीं करता, मगर वो लगती नहीं, उस लगन में याद ही नहीं रहती, लगती नहीं। सब संसार की जितनी लगन है सब की सब छूट जाती, अनन्य चेता सतम नित्य स, वो स्मरण करता नहीं है, स्मरण होता है, याद आती है, बार बार याद आती है, वो मजाल स्वयं याद आती है, उसको जान नहीं पड़ती, ऐसी याद आती है। ऐसे याद आते आते पहले तो याद करता है तो करने वाले की मुख्यता होती है, फिर याद आती है तो करने वाले की मुख्यता नहीं है, होने वाले की मुख्यता होती है, अरे होने वाली तेज हो जाती है वाली मुख्यता हो जाती है, करना होना है, करना होने में बदलता है, होना है में बदलता है बदलती प्राप्ति हो जाती है, उसी प्राप्ति हो जाती है। तो वो करने वाला न रह करके केवल चिंतन चिंतन रूप रह जाता है, उसका स्वरूप चिंतन ही हो जाता है, चिंतन करने वाला नहीं रहता है, चिंतन हो जाए, चिंतन वो होता है, वह होने लग गया, होकर फिर है मैं लीन हो जाता है। ऐसी जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासु होते, फिर जिज्ञासा होती है, फिर जिज्ञासा की जिज्ञासा में तत्व ज्ञान प्रकट हो जाता है। ऐसे साधक होता है, साधन करता है, साधन होकर साध्य में एक रूप हो जाता है, पूर्णता हो जाती है। तो इस तरह की लगन से वो प्राप्त होते हैं, तो लगन वो भगवान की कृपा से लगती है, और साधक का उसे उद्योग है, मुझे सब उद्देश्यों छोड़ एक उद्देश्य हो गया, अपना उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है, निंदन्तु नीति निपुणा यदिवास्तुवन्तु लक्ष्मी समा वसतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्वतः प्रविचलन्ति पदेन दीया। निंदन्तु नीति निपुणा, बड़े बड़े नीतिज्ञ शास्त्र अर्थ जानने वाले पढ़े लिखे निंदा करे तो करो, कोई निंदा का असर नहीं पड़ता। सब प्रश्न करेंगे बड़े भगत है, बड़े भगवान में लग गए, कुछ असर नहीं पड़ता, ना निंदा का असर पड़ता ना प्रशंसा का असर पड़ता। लक्ष्मी समाविष्ट, लक्ष्मी बहुत आ जाए, धन अंत आ जाए तो उसे कुछ असर नहीं पड़ता। अरे गच्छत हुआ साफ दरिद्री हो जाओ, अन्न के भी महाराज घर में शक्ति नहीं है, ऐसी हो जाए तो उसका भी असर नहीं पड़ता। लक्ष्मी समाविष्ट गच्छत वा यथेष्ट अद्य मरण मस्तु, आज मर जाओगे, बीमारी आ गई भयंकर, कोई कोई परवाह नहीं। अरे युगांतर जीते रहो तो कोई परवाह नहीं, कोते ऐसा करो तो निंदा हो जाती, ऐसा करो प्रशंसा हो जाएगी, ऐसे आदर हो जाएगा, ऐसे निरादर हो जाएगा, ऐसे बीमारी आ जाएगी, ऐसे मर जाओगे, ऐसे ठीक हो जाओगे, ऐसी प्रशंसा हो जाएगी। संसार की हानि और लाभ का असर नहीं पड़ता। हमारे तो एक ही लालसा है, अनन्य चेता, एक अनन्य चेता, एक ही लालसा है। या एक लालसा बढ़ती रहती है, निरंतर बढ़ती रहती है, निरंतर बढ़ते बढ़ते प्राप्ति करा देता है। जैसे गंगा जी में हम जावें तो गंगा जी पहुंच गए, गंगा जी किनारे आ गए, फिर गंगा जी में जावें, गंगा जी में जाते जाते जाते जाते डूब जा रहे, ऐसे उसमें डूब जाते हैं, उसी प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी लगन है वो प्राप्ति करने की कीमत है, साधन में कोई ताकत नहीं है। हमें कौन सा ताकत करे, कौन सी क्या उत्कट अभिलाषा, तो अभिलाषा उसका नाम में आवश्यकता देते हैं। इच्छा और आवश्यकता दो नाम दिया, किस वर्ष है कि नाशवान चीजों की जो है इच्छा वो तो है, इच्छा ही है, उस इच्छा में कई बार भेद हो सकता है, इच्छा है, कामना है, वासना है, तृष्णा है, कई भेद है उसमें, परंतु आवश्यकता जागृत होती है तब ये इच्छा इससे बढ़ जाती है केवल परमात्मा की। तो उसका मूल ये इच्छा है। अब साधन के द्वारा उस पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, जैसे माँ पर कोई बालक अपना अधिकार नहीं कर सकता, पर रोना बारालाम रोदनम बलम, उसके पास रोने का बल है, वो रोने के बल के ऊपर माँ बाप चाचा ताऊ जितने कुटुंबी सब अधिकार कर लेता है। रात्रि को रोने लगता है तो माँ भी जग जाती है, बाप भी, ससुर भी, स्त्री के कुटुंबी देवर जेर दिलाने जाने सब ले जाते, अरे बच्चे को लो, बच्चे को चुप रखो, बच्चा रोता है। तो वो निर्बल का बल है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, निर्बल होता है, अपनी कोई शक्ति नहीं, अपनी चाहना कर नहीं सकता, ऐसे निर्बल को पुकारो तो जब लग गज बल अपनो भरते हो तब तक नहीं सही नहीं काम, निर्बल हो पुकारे महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान को कहता है महाराज सोत सरस्वरे गृह, बड़े बलवान मगर के द्वारा पकड़ा गया, खींच रहा है बाहर, बाथी हथरिया उनके सूर घर में खेच रहे हैं, परंतु ये तो बाहर जाते हैं खाकर आते हैं, वो बस मगर बीच में और जल में खाना मिलता है, करता है, खेच दे रहे सुनत सर उर्वले नगरी दृष्टा गरुत्मति हरिम। पहले कहा यह कृष्ण ने सो मलिंत को रगात प्रनंद वेगा धविधा बतो विषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात मृत्यु प्रधावत्यरंतमयी। कहते को एक ईश्वर कौन है, कैसा है वो, किसी रूप का धारण नहीं किया, कहीं राम रूप है, कृष्ण रूप है, विष्णु रूप है, चक्रधारी है, चतुर्भुज है, दो भुज है, नहीं या कष्ट नहीं सो कोई एक ईश्वर या कष्ट नहीं सो उनके पर्वी किया कि बलि रहे, वो बड़े बड़े बड़ा भारी बलवान है, उसके वश में ये सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ये सब है, और जो अंतक उर्व है मौत रूपी बाघ सांप है वो लोकों में जाता है, तो मृत्यु धावती पंच में मृत्यु से सब डरते हैं पर मृत्यु भी जिससे डरती है, क्योंकि वो भगत पर तैयार रहती, कहीं भूल नहीं करती, इतना बड़ा संसार है, इतने बड़े जीव उनमें मौत भूलती नहीं कि मौत की भूल में दो चार एक प्राणी बाकी रहेगा, भूल हो गई, बड़ी सावधानी से जिसके भय से मृत्यु धावत बन जाए। भीतर भीतर वायु चलता है, सूर्य टाइम टाइम पर उदय होता है, चंद्रमा टाइम पर होता है, सब प्रकृति अपने ठीक मर्यादा में चल रही है जिसके भय से। तो यह कष्ट ने सो बलिधवंत गोर गात प्रचंड वेगा धमि धातु भसम और भीतम प्रपन्नम परिपाति, भयभीत होकर सर हो जाता है उसी सप्तर से रक्षण होता है। ये मृत्यु हुई उसी में शरण हूँ, उसी वैसे ऐसे उसी में शरण हूँ। नाम किसी ने नाम नहीं लिया, रूप नहीं बताया, दो भुजे चतुर्भुजी है, श्याम है, कैसा है, इसकी जरूरत नहीं है। एक है बस ईश्वर है, इस पर दृढ़ विश्वास था भगत का है, इसमें संदेह नहीं है। शास्त्र है, पुराण कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, उनको प्राप्त किए हुए महापुरुष सब कहते हैं इस परमात्मा है, इस पर दृढ़ विश्वास है प्रत्यक्ष से पढ़ करके। नहीं है ये कोई कितना ही कह दे, नहीं है तुम्हारे नहीं, हमारे तो है ही नहीं तुम्हारा ईश्वर। पिता कहते हैं कहाँ है ईश्वर, तो वो कहते कहाँ नहीं है ये बताओ पहले, कहाँ नहीं है। तो मैं मोह में खड़े खंभ में कह दिया, तो खंभे की तलवार मारती थी, मैं काट दूंगा, कट जाएगा कहूँ प्रकट हो गई। उतने कितने चतुराई से वरदान मांगे, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, सूखे से नहीं मरूं, गीले से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं, पक्षी से नहीं मरूं, लोह से नहीं मरूं, लकड़ से नहीं मरूं, किसी ब्रह्मा जी की सृष्टि में से किसी जीव से नहीं मरूं, ब्रह्मा जी की सृष्टि से किसी में नहीं मरूं, किसी महीने में नहीं मरूं, पक्ष में नहीं मरूं। अल्लाह जी प्रकट हो गए मीराबाई के लिए, महाराज भगवान सामने प्रकट हो गए, गोपियों के लिए माधुवन में वहां प्रकट हो गए। तो आदि अंत जन का अंत सबके सारे कार्य सोच, जय जो निशो धर गए तई दिख प्रगट, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही मैं जाना, अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेमते प्रकट रही आग, जैसे दियसाई कृष्ण करते प्रकट हो जाती है, ऐसे प्रेम की रगड़ होते ही प्रकट हो जाता है। वो अनन्य है सिवाय परमात्मा के, और अपने खुद की भी याद नहीं, खुद की भूल गया, इतना उसमें चलने के बाद पी जाते हैं। उसके लिए कोई धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कोई कितने चतुर हो, ये कोई नहीं चलते, ये मूल्य परमात्मा नहीं चलता, ये संसार में चलता। संसार में समझदार है, विद्वान है, योग्य है, उसको पद मिलता है, परमात्मा योग्य है उस बात नहीं है। उनके तो केवल चाहना, केवल विधि चाहना, सब अयोग्य है उसको मिल जाते हैं। गोपिकाओं को मिल गए ऐसा भंसरी व्यभिचार दुष्टा, सुखदेव मुनि लिख रहे, व्यास लिखते हैं भंसरी जंगल की व्यभिचार दुष्टा, व्यभिचारी सभी ऐसी गोपिका मूर्ख अन्न पड़ी पड़ी, ना कोई महात्मा का संग किया, ना कोई तप किया, ना कोई अध्ययन किया, कुछ नहीं किया, एक ही बस एक ही बस, तो एक लालसा उसी की, और कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, ये सब मिट जाए तो किससे मिटे, वो एक लगन लगन से मिट जाती है। आप लोगों ने भी देखा ही होगा, जब एक लगन लगती है जोर से तो दूसरी लगन मिट जाती है, ये सब ठंडी पड़ जाती है। तो वो लगन संसार की होती है, उसमें भी दूसरी इच्छाएं मिट कर एक इच्छा हो जाती है। लड़की जब ससुराल जाती है तो उसका एक होता है, तो वो बदल गया सभी, माता पिता भाई भौजाई भतीजे कुटुम्बी सब का सब छूट जाता है। अरे सुबह जो वहां चली गई, भूल जाती है, भूल जाती है, वहां जाकर माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है। एक छोकरी आती है परपोते की बहू, वो उद्र करती है, घर सोयो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, ये याद नहीं कि मैं भी पराई जाई हूँ, मेरा भी जन्म और नहीं हुआ याद, मैं तो यहाँ की हूँ, तो भूल जाती है। इस तरह से भगवान की तरफ चले तो भूल जाता है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, इसकी कोई होश नहीं रहती, एक भगवान की तरफ लगती है, ऐसी लगन में भगवान मिल जाते हैं। तो भगवान का मूल्य क्या हुआ, जिसके बिना रहा न जाए, जिसके बिना प्राण न रहे, प्राण निकलने लग जाए, जीना भी नहीं हो, ऐसे तो अपने आप को देने से भगवान अपने आप दे देते हैं। ये यथाम प्रपद्यंते तांस्तथे भजाम्य हूं, यथा होता था जो जैसे भजन करता है वैसे भगवान के मैं भजन करता हूँ, तो उसका कुछ भी अपना कुछ नहीं रहता, केवल भगवान हो जाता है, तो भगवान केवल उनके हो जाते हैं। जैसे वो भगवान बिना नहीं रह सकता, तो भगवान भगत के बिना रह नहीं सकते, भगवान का जी नहीं लगेगा, भगवान को कल नहीं पड़ेगी, उसको शांति नहीं पड़ेगी, भगवान को नींद नहीं आएगी, भगवान को विश्रम नहीं होगा, जब तो भगत व्याकुल है। तो ये असली मिलने का तरीका क्या है, वो तरीका नहीं है, वो आवश्यकता है, वो आवश्यकता जागृत हो जाए, इसे भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर्वत समाधान। भगवान शंकर कहते प्रेम थे प्रगट हो मैं जाना, प्रेम है एक प्रेम, वो आकर्षण, वो आकर्षण, ये जो संसार में आकर्षण है भोगों के प्रति और संग्रह के प्रति, मान के प्रति, आदर के प्रति, प्रशंसा प्रति जो वाला आकर्षण है, ये आकर्षण ना, ये वास्तव में आकर्षण है परमात्मा का, जीव का खुद का आकर्षण है परमात्मा का, उस जगह शरीर को लेकर आकर्षण कर दिया, ये हुई है भूल। तो ये आकर्षण सब का सब मिट जाता है उस भगवान के आकर्षण में, जड़ता का आकर्षण देता ही नहीं, क्यों चिन्मय का आकर्षण रह जाता है, पूरी जगह क्योंकि वो है, इसमें भविष्य नहीं है, संसार की वस्तु मिलती है वो भविष्य में फिर मिलती है, इसमें भविष्य नहीं है, ये तो वर्तमान की वस्तु है। जैसे किसी को पता नहीं हो, कहते हैं एक नदी चल रही है, नदी बह रही है, हमें गंगा जी जाना है, हमें तो गंगा जी जाना है, तो कहाँ है गंगा जी, कैसे है तुम्हें जाना, हाँ यही गंगा, अच्छा यही है, हाँ तो गंगा जी मिली, तो गंगा जी तो पहले ही मिली थी, पता नहीं है गंगा जी है। ऐसे भगवान तो सब जगह है, जो गति परिपूर्ण है, जहां इच्छा हुई उसका ज्ञान झपट प्रकट हो जाता है, जैसे आंख खुलती है ऐसे नींद खुल जाती है, तो वासुदेव सर्वम भगवान मिल जाते हैं। तो दूसरी कोई भी इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, कोई आवश्यकता है दूसरी उसके सिवाय, वो ही बात है, वो मिटी और प्राप्ति हुई, आड़ के दिन यही है। तो मिल कैसे मिले, ये प्रकार नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं, ये साधन सब कुछ है, वो साधन केवल आवश्यकता जागृत करने के लिए, नाम जप है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, प्रेम है, पुकार है, सबसे बढ़िया विद्या पुकार है। जैसे बालक रोने लग जाता है तो माँ को आना ही पड़ता है, ऐसे ये पुकार भीतर की, पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो, चाहे निरोग हो, कैसा ही हो, देखते नहीं भगवान, देखते नहीं, केवल उनकी लालसा ही देखते, भीतर की लालसा उनके मन में रहता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो जब भगवान के लिए सब भूल जाता है, अपने शरीर को, इच्छा को, कामना को भूल जाता है, भगवान भी सब कामों को भूल जाते हैं। भगवान हस्तिनापुर गए तो विदुरानी के यहाँ गए, दुर्योधन ने बहुत आदर किया, बड़ा सत्कार किया, भगवान आ रहे हैं दूत बन करके, संधि का प्रस्ताव लेकर के, तो बहुत तैयारियां की, तैयारियां की, तो दुशासन का महल बहुत बढ़िया था, दुर्योधन का खुद का महल इतना बढ़िया नहीं था, दुशासन का महल बहुत ही बढ़िया, बस उस समय में सबसे श्रेष्ठ था, क्योंकि दुशासन के महल में कृष्ण को डेरा लगाना है, वहां रखेंगे और तैयारी करी, कई चीजों की तैयारी करी, ऐसे आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, भोजन करेंगे, बहुत कहा, भगवान किए ही नहीं, भोजन करो, भगवान कहते भोजन में नहीं करूंगा, कि मैं दूध बनकर आया हूं, तुम्हारा भोजन कर लाता हूं तो ये घूसखोरी हो जाती है, मैं पक्षपात रहित तो होकर दूध आया हूं, इस बार तेरे भोजन नहीं करता मैं, कहते आप संबंधी हैं, पहले से आप संबंधी हैं, दूध के नाते संबंध के नाते आप भोजन करो, तो कहा आप पर भोजन, प्रीति भोज जानी चाहना नहीं आपद भोज जानी वापु न सो संप्रिय से आराधन न से वापद गता वयम एक हो रहे। भोजन दो तरह से होता भाया, एक तो अत्यंत प्रेम हो तो भोजन करना पड़ता है, अथवा आफत आ जाए प्राणी जा रहे हैं जहां मिले भी खाना पड़ता है। तो तेरे तो प्रेम नहीं मेरे आफत नहीं, क्यों नहीं करते मेरे भोजन क्यों दबाए जाते तो यू नहीं करता, मेरे को तो आफत नहीं है तेरे प्रेम नहीं है, मुझे भोजन तेरे प्रीति यही उल्टी ही था। तो विदुर जी के वहां गए, विदुर आधा बंद था तो आवाज दी विदुर रानी को, चाची ताई आदि कहते थे, वो स्नान कर रही थी कपड़ा नहीं था, ऐसी दौर पड़ी कि मेरे को भोजन करना है मार दिया, अरे वो ऐसी शरीर भी नहीं कपड़ा मेरा तो भगवान ने पीतांबर डाल दिया तो पीतांबर ओढ़ दिया, केड़े लाई है भगवान को खिलाने के लिए कि भूखा हूं मैं अब रसोई कब बने, भगवान को भूख लगी है तो क्या खिलाऊं, तो केड़े पड़े थे वो केड़ा दे दो ऐसी मस्त होगी भगवान भूखे हैं महाराज वो छिलका तो दे रही है और गिरी फेंक रही है, ये याद रहा कि छिलका में एक चीज फेंकने की एक खाने की है, उल्टी कर दी अपने खिचड़ी का। ठाकुर जी छिलका खाने लगे, विदुर जानी के पता नहीं है कि मैं छिलके दे रहा हूँ, ये दे रहे हूँ छिलका तो भगवान ये पता नहीं मैं छिलका खा रहा हूँ, ऐसे मस्त हो गए भगवान भी मस्त हो गए भी मस्त। विदुर जी आए कि ये क्या करती हो, पीढ़ा लाया जो मिसाल ये मिसाल से मिसाल ये बीच में थे भगवान छिलके खा रहे, क्या करती हो कपड़े दिन पहने तो कपड़े पहने, विदुर जी लाए केला धोकर साफ कर और गिर जाने लगी महाराज, कह कृष्ण जी सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आओ ना, जो छिलका में स्वाद था वो केला में नहीं है, क्यों भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक बात याद आ गई, ये मानव शरीर इतना बढ़िया भगवान ने दिया है, ये संसार की तृप्ति कर सकता है अपनी तृप्ति कर सकता है भगवान की भूख मिटा सकता है, तीनों के लिए उपयोग हो सकता है। तो भगवान की भूख क्या है, प्रेम की, धनी आदमी के धन की भूख ज्यादा होती है, प्रेमी के प्रेम की भूख होती है, तो भाव के भूखे है भगवान, वो प्रेम भाव होता है वहां भगवान आते हैं, नीच गृहेश्वर भी कहीं भी उनको बुला दे भगवान वहां पहुंच जाते हैं। अरे अरे प्रेम जिधर का आकर्षण और रहा नहीं जाता भगवान के बिना तो भगवान को भी मिले आगे मिले रहा नहीं जाता खिंच जाते। एक बार की बात मैंने सुनी है कि भगवान जो द्वारके में जो रहते थे तो रुक्मिणी आदि जो महारानी है 16,108 रानियां 8 पटरानियां तो उनके साथ बात करती तो गोपियों की बड़ी बात करते, गोपियों का ऐसा अपराध है ग्वाल बालों का अपराध है उदो मई ब्रज विसर्ग नहीं भूला नहीं जाता ऐसे राज कहते याद। तो महारानियों को सबके मन में आया ऐसी क्या है ब्रज की बात, तो अब किसको पूछे, तो रोहिणी जी वहां रही थी, रोहिणी जी यहां भी आ गई तो एक दिन रानियों ने महारानी ने इकट्ठा होकर रोहिणी को घेर लिया और घेर लिया कि तुम लाले की बात बताओ, तुम्हारा लाला इतना याद करता है आपका बेटा, गोपियों को याद करता है ग्वाल वालों को याद करता है गायों को याद करता है ब्रज को याद करता है, क्या बात है हमारी सेवा में क्या त्रुटि है क्या कमी है उसे याद आती है। तो रोहिणी जी ने कहा बात तो मैं कहूंगी परंतु उनके प्रेम की बात छिड़ेगी तो वो आ जाएंगे, अगर वो आ जाएगी तो सामने कहीं जाएगी नहीं, उनकी बात कैसे कही जाए, तो बेटा है ना अपना अब कैसे बात कहूं, तो आवे नहीं तो क्या सुभद्रा को कहा कि बेटा तुम दरवाजे बैठ दो दूर पर, जो उनको सरसा बात सुने भी नहीं वहां कह देना कृष्ण भद्रा वहां हुए तो माँ ने कहा रोहिणी मैया ने कहा तुम यही रहो जाने की मना है तो सुभद्रा भी बैठा दिया वहां। अब भी बात से प्रेम कैसे ग्वालों का प्रेम था गोपियों का प्रेम था गायों का प्रेम था भगवान को घेर लेते थे ऐसे कहते कहते मस्त हो गई। तो भगवान वहां बैठे सभा में वहां बैठे बैठे मन नहीं लगा वहां चर्चा हो रही तो खींचे वहां खींचे दरवाजे पर सुबह देखे भैया माँ की मन आए रो रही, माँ ने कह दिया बिहार न हो तो वही बैठ गई। तो वहां बैठ गए तो वहां प्रेम की बातें सुनी तो सुनते सुनते गड़ गए ये जगन्नाथ जी मैंने मूर्ति गोल गोल आंखें दो श्याम और गोल ये तो कृष्ण बलराम दूसरे बैठी सुखी सुबह बहन ये बैठ बहन जैसा ये होती रूप ही ऐसा हो गया कर गया अपने आप प्रेम के बीच में। तो नारद जी महाराज आ गए वो भी खींच गए जहाँ प्रेम की चर्चा वो खींच गए आगे देखा तो भगवान का स्वरूप तो महाराज इस रूप से आप भेजा जो जगन्नाथ की होती है तो खुल गए और प्रेम में भगवान इतने मस्त हो गए। तो भगवान को तृप्त करता है प्रेम, भगत है भगत भगवान को तृप्त करता है, संसार को तृप्त करता है और अपने को तृप्त करता है। अपने को ज्ञान योग से और संसार की सेवा करता है कर्म योग से और भगवान को करता है भक्ति योग से प्रेम से। इतनी शक्ति भगवान ने इस मनुष्य को दी है सब नारदी वैसे में। फिर भी प्रेम की बात उठी फल समाप्त तब देखा भगवान वैसे ही बैठे हैं फिर भगवान ठीक तरह से हो गए। तो भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। तो भगवान की भूख एक मनुष्य मिटा सकता है, भगवान को मेरा एक भगवान ही भक्ति कह सकता है, ना देवता कह सकते हैं ना यक्ष राक्षस कहते सकते हैं ना पशु पक्षी कह सकते हैं ना नार के जीव कह सकते हैं। दुनिया में कोई भी भगवान को अपना कहने वाला एक मनुष्य है। ये मनुष्य ऐसा विलक्षण है भगवान ने अधिकार दिया है, ये इसकी खुद की शक्ति नहीं है भगवान ने दिया है। क्योंकि भगवान कृपालु बिना हेतु दया करने वाले और कृपा करके मनुष्य देते हैं तो ऐसी योग्यता भगवान ने मनुष्य को दी है। मनुष्य में से पुरुष हो चाहे स्त्री हो बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो रोगी हो चाहे निरोग हो धनी हो चाहे निर्धन कोई हो मनुष्य मात्र में यह शक्ति है। पापी पुण्यात्मा की बात नहीं चलती है, केवल लगन की चलती है भीतर की लगन। वो लगन होती है तो खुद की पुकार तो पाप पुण्य तो होता है शरीर में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर इनमें रहता है और खुद के बीच में पाप पुण्य तो वो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि वो तो अमर है मन कहा है वो तो वो मन गल कुछ नहीं बाहर जितना कुछ गिरते ही नहीं भगवान को देखते ही नहीं उसे ख्याल ही नहीं करते कि उस लगन से भगवान प्रकट हो जाते हैं। और वो लगन लगने पर ये सब दोष दूर हो जाते हैं। सन्मुख हुए जीव मोहि जब एक जन्म कोटि अग्नि। अब आप विचार करो शरीर है इसके द्वारा किए दोष और पाप जितने और वो स्वयं है स्वयं तो चेतन अमल है पाप कहाँ रहेगा। वो चाहता है स्वयं भगवान को ऐ स्वयं भगवान का अंश है चेतन है अमल है से करते हैं खाते खाना पीना करते हैं जो उसे लेना देना करते हैं वो स्वरूप तक नहीं पहुंचता। जीव का जो स्वरूप है वहां तक नहीं पहुंचता है ये सब पहुंचता है शरीर तक स्थूल शरीर तक पहुंचता है सूर्य शरीर कोई कारण शरीर तक पहुंचता है। वहां से अगर ही इन वस्तुओं की शक्ति नहीं और कैसे पहुंचे तो यही हो जाते हैं। तो पाप और पुण्य सब कैसे यहाँ के उसे ठेठ नहीं पहुंचे। अगर ठेठ पहुंच जाए तो खुद पापी बढ़ जाएगा खुद पापी बढ़ जाएगा शुद्ध होगा ही नहीं। तो यह शुद्धि आगंतुक होती है इनके द्वारा भगवान खरीदे नहीं जाते क्योंकि तो शरीरों में रह जाते हैं। यहाँ भी कितनी योग्यता हो कितनी विद्या हो कितनी बुद्धि तत्व ज्ञान हो उसे खुद का प्रेम जागृत होता है तो भगवान पहुंचते। तो ऐसी भगवान की जो कृपा है वो कृपा का भरोसा भक्ति में विश्वास और भरोसा तो विश्वास हो और भरोसा हो भगवान का कि भगवान की शक्ति से भगवान मिलेंगे मेरी शक्ति से नहीं। अपना तो समय सबका सब हमारी शक्ति है हमारी सामर्थ्य है हमारी समझ है वो सब की सब भगवान में लगा दे। कहते सब काम करते हुए सब काम अपना नहीं होता। एक सज्जन ने पूछा था कि घर का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान को भूल जाए ऐसे क्या अंजन कहा आंख नहीं फूटे अंजन बहुत बड़ी आंख फूट जाती तो अंजन आंख ठीक करने के लिए है नहीं तो घर का काम ही मत करो। तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान का काम है भगवान का ही दरबार है भगवान के दरबार में रहता हूँ भगवान का ही हूँ मैं और किसी का नहीं हूँ न ब्राह्मण न क्षत्रिय हो न वैश्य हो न शूद्र हो न स्त्री हो न पुरुष हो न पंडित हो न मूर्ख हो न ब्रह्मचारी हो न गृहस्थ हो न वानप्रस्थ हो न सन्यासी हो, मैं भगवान का हूँ। एक भगवान का संबंध जुड़ने पर ये सब संबंध टूट जाते हैं। कोई मेरा संबंध नहीं, कभी केवल भगवान का हूँ ऐसा संबंध पूरा पुकारता है, केवल केवल रह जाता है। जब भगवान ही केवल आ जाते हैं तो इसे छूट जाता है, केवल मैं भगवान का हूँ। मीरा बाई ने कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई दूसरा को शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर काल शरीर अहम मैं पर ये मेरा नहीं है, मैं पर भी मेरा नहीं है, भगवान का हूँ मैं साक्षात परमात्मा हूँ। ममई वारिश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, भगवान गीता में कहते मेरा आरिशल मम ए वर्ष ममांश नहीं ममई वारिश मम ए, जैसे हम लोग जितने बैठे हैं ये माता पिता दोनों का अंश है, माँ का अंश है बाप का अंश दोनों से बने हुए हैं। ऐसे भगवान का जो जीव है ये प्रकृति और पुरुष दोनों का अंश नहीं है, यदि भी आया तो है मम योनि तस्मन गर्भ हूँ ददाम्य हम संभव सर्वभूतानां, प्रकृति में गर्भ स्थापन करता हूँ। सर्व योनि से कौन थे मूर्ति है संभवन थे जितने होते हैं वहाँ मध्योनि वो तो योनि हम बीज पद पिता में बीज प्रदान देने पिता हूँ उसे संभव सर्वभूता हम सब पैदा होते हैं। तो भूत पैदा होते हैं उसमें है मन खुद खुद के लिए भगवान कहते हैं मम एव अंश केवल मेरा अंश है शुद्ध मेरा अंश। इस वास्ते चेतन जो प्रकृति को पकड़ा है इस वास्ते वो अंश कहलाता है, प्रकृति को अंश नहीं पकड़ेगा अहम अहम अहम से इस वास्ते अंश है। वास्तव में प्रकृति के अंश को पकड़ने से इसकी अंश प्रति विमुख हो जाता है तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है वो ब्रह्म भूत है। ब्रह्म भूत होता है पहले ब्रह्म बनता है क्योंकि जीव भूत जीव बना जीव भूत सनातन है मई मानसो जीव लोग जीव भूत जीव बना हुआ है, जीव तो बना हुआ है जीवता नहीं है, जीव बना मिट जाता है और परमात्मा तो परमात्मा को ही परमात्मा प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति होती है परमात्मा को ही परमात्मा प्राप्ति होती है जीव को नहीं होती। जीव बना कहाँ रहता है जीव बना जीव जो तो भूत होता है वो जीव बना नहीं रहता है वो परमात्मा ही परमात्मा प्राप्ति होती है। तो शुद्ध स्वरूप शुद्ध स्वरूप केवल परमात्मा को स्वरूप रहता है कहता मन प्राप्ति है और वो सब जगह है वो परमात्मा यहाँ सब जगह है। केवल ये जो प्रकृति का संबंध है इससे विमुख होना है इसको छोड़ करके जाना नहीं है। इस साथ जो हमने अपना मन अहम के साथ अपनी मान रखी नहीं मैं हूँ तो मैं तो है प्रकृति का और हूँ है का हूँ अंश है का है तो मैं पना भी छूट गया निर्ममो निरहंकार स शांति बनी कर सकती विहाय कमान ये सर्वान मास्तरती निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार मैं और मेरा दो गुसरे गए निर्ममा ममता नहीं रही निरहंकार अहंकार नहीं रहा तो ऐसा ब्राह्मण स्थिति ये ब्राह्मण स्थिति हुई तो ब्राह्मण स्थिति हुई तो ब्रह्म हुआ तो ब्रह्म ही ब्रह्म को मिलता है परमात्मा परमात्मा को मिलते हैं जीव का मिलता है जीव तो निर्ममो निरहंकार निरहंकार होते जीव पर मिट गया तो जीव अब जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो विहाय का मान ये कर्मयोग से बताई दूसरे अध्याय के 71वां श्लोक है दूसरे अध्याय 72 श्लोक जिसमें 71 बार बार ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ दे नाम प्राप्ति ये ब्राह्मी स्थिति है जीव की स्थिति नहीं रही इसको प्राप्त हो मोहित नहीं होता सत्वर से अब अंतकाल है अंतकाल में स्थित हो जाए तो ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो जो इसने पकड़ा है वो छोड़ना पड़ेगा ये खुद के ऊपर जिम्मेवारी है क्योंकि इसने स्वयं ही मुझे कीर पटकट की नाई तो कीर और बटकर बटकर बंधे अपनी इच्छा से खाने और पीने में ऐसे भोगों में खाने पीने में स्वयं पड़ा है इस पर छोड़ना पड़ेगा स्वयं को। मदद इसमें संत भी कर देंगे धर्म भी कर देगा साधन भी कर देगा ईश्वर भी कर देगा महात्मा लोग भी करेंगे गुरुजन भी करेंगे सब सहायता करते हैं पर उद्रेत आत्मा आत्मान स्वयं को विचार करना पड़े स्वयं में परमात्मा के बिना नहीं रह सकता ऐसी लालसा होगी तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो प्राप्ति ये बात है गीता के अनुसार मैंने जैसा सुना है समझा है वो आपने निवेदन कर दिया इसको शंका होता पूछ। उपाय तो ये है जैसे किसी को भूख न लगे वैद्य के पास जाता है कि मेरे को भूख नहीं लगती तो भूख कैसे लगे तो वैद्य कहता है ये चूर्ण सेवन करो, तो भूख तो नहीं लगती, पर भूख की भूख लगी है कि नहीं? भूख तो नहीं लगती परंतु भूख की भूख तो लगी है कि नहीं? ये तो अपने चाहिए ना। ऐसे ऐसे लगन नहीं लगती, तो लगन की लगन तो लगाओ कि मेरे ऐसी लगन कैसे करे, खाते पीते चलते फिरते हरदम हिदाते, ऐसी लगन कैसे लगे, ऐसी सच्चे लगन कैसे लगे, कैसे लगे, लग जाएगी। मानो भूख नहीं लगती, भूख की भूख तो लगेगी नहीं, लगन नहीं लगे तो लगन की लगन लग जाएगी, लगन लग जाएगी, भगवान की कृपा से लग जाएगी, क्योंकि आपकी इतनी बात चाहिए। अभी जो कुंभ का पर्व है ना, तो कुंभ में हर की पेड़ी में नहाने का महात्म्य है, तो हरिद्वार में किस घाट में नहाए? वो ब्रह्मकुंड है, एक ही पुण्य है, इसी एक में नहाने का पुण्य है या और भी कहीं नहा सकते? कहीं ना हो गंगा जी में, कहीं ना हो, ये नक्षत्र आता है देखो, माथे में हो जाएगा क्या वो कुंभ का? हाँ हाँ हाँ हाँ, ये देखो कुंभ राशि पर बृहस्पति आता है और मेघ राशि पर सूर्य आता है, 12 राशि है ना, तो मेघ का तो होते सूर्य और बृहस्पति होता है, वो आता है कुंभ पर, तो बृहस्पति एक राशि पर 13 महीना रहता है, ऐसा 13 महीना रहते रहते 12 वर्षों से पीछा उस पर आता है, तो उस पर आता है, तो उसमें कुंभ का तो बृहस्पति हो और मेघ का सूर्य हो, उस समय कुंभ का खास स्नान होता है, वो खास स्नान का समय है, तो वो कहीं भी कर दो हो जाएगा, यहाँ भी कर दो, कहीं स्नान कर दो। तो ठीक ऐसी बात रहती है, हरदमी ऐसी बात है, हरदमी ब्रह्मकुंड में स्नान करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, तो वो गंगा जी सब पवित्र है, पर जिसके किनारे तपस्या की है वो किनारा शुद्ध हो जाए और विशेष पवित्र होता है, दूसरा अपवित्र ये नहीं है, वो विशेष है वहाँ, जैसे शब्द धारा है तो सप्तऋषियों ने जब तपस्या करी वो शब्द धारा हो गई, नील धारा हो गई, तो ये अलग अलग हुए है। गंगा जी के किनारे त्रिवेणी भी आती है, तो ये प्रयागराज भी आता है, तो ऐसे कई चीजें आती है, तो वो विशेषता से जहाँ तपस्या की, जहाँ संत हुए, जहाँ भगवान ने उतार दिया, जहाँ सत्या हो रही है, वो एक स्थान विशेषता से होता है, तो ये विशेष स्थान है, परंतु गंगा जी भी है, वो पुण्य भी सही है। प्रभाव अलबत्ता हरिद्वार में अधिक मानव जा है, परंतु है इसमें गंगा जी में कोई फर्क नहीं है, जो ब्रह्मकुंड में स्नान है गंगा जी, वही गंगा जी यहाँ है, यहाँ से जाती है, ये उत्तराखंड की और शुद्ध मानी गई, जो उत्तराखंड की गंगा जी है। तो बताया था ना कि मायापुरी का क्षेत्र है, हाँ ये माया है, वो जो ऋषिकेश है ना, वो मायाकुंड है, मायाकुंड उस मायाकुंड की ये पूरी माया है, काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती माया मथुरा माया, तो मायापुरी है, इन सात पुरियों में सुप्तेता मोक्षदायक है, मोक्षदायक है वो, हमारे तो मुक्ति होती है, तो मायापुरी भी वही से गीता भवन में नहाने का, गीता भवन में भी है, वही माता है जो हरकी पौड़ी में उस पर्व में भी विशेषता होगी, विशेष स्थान में वह विशेषता तो रहेगी, कुंभ का स्नान जो वहाँ होता है, कभी हरिद्वार में कभी प्रयाग में ऐसे अलग अलग, तो वहाँ कोई वो अमृत ऐसा आता है, वो छाया पड़ती है, वो ग्रहों की छाया पड़ती है, तो गंगा जी में स्नान हुई है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 11 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ।